Centrala Management. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 sierpnia, minęła 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie PKW o komitetach wyborczych zarejestrowanych przed wyborami samorządowymi, obrady KRS z kilkugodzinnym opóźnieniem z powodu protestu obywateli RP i prezydent Francji, który zapowiada przedstawienie projektu wzmocnienia bezpieczeństwa Unii Europejskiej. PKW zarejestrowała 27 komitetów wyborczych, które zgłaszają kandydatów w więcej niż jednym okręgu w wyborach samorządowych i prawie 9 tysięcy lokalnych komitetów wyborczych, poinformował szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Wyborcy będą głosowali na pojedynczej, wielkoformatowej karcie, tak zwanej płachcie. Książeczka do głosowania będzie tylko wtedy, kiedy komitetów wyborczych na liście będzie więcej niż 20. Profesor Hermeliński mówił też o kolejnych krokach w przygotowaniach do wyborów samorządowych. Teraz będą się tworzyły komisje terytorialne, będą się tworzyły komisje obwodowe. My przygotowujemy się do wydania wytycznych dla komisji terytorialnych i komisji obwodowych. Również będzie poruszana kwestia sposobu głosowania. Chcemy też tutaj jakieś wytyczne przedstawić dla komisji. We wrześniu PKW rozpocznie kampanię informacyjną na temat sposobu głosowania. Wybory samorządowe odbędą się 21 października, druga tura tam, gdzie będzie to potrzebne, 4 listopada. Miały rozpocząć się o 10, rozpoczęły po 13 z powodu protestu zorganizowanego przez obywateli RP. O ponad 3 godziny opóźniło się posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w budynku należącym do SGGW. Kilkanaście protestujących osób wyprowadziła policja. Sylwia Białek. Początek obrad zaplanowano na godzinę 10:00. Od rana jednak salę posiedzeń blokowało kilkunastu obywateli RP, którzy nie wpuszczali członków KRS-u do środka. Po godzinie 12:00, po kilkukrotnych apelach ze strony administratora budynku o opuszczenie gmachu, do akcji przystąpiła policja, która wyprowadziła protestujących, mówił rzecznik KRS-u Maciej Mitera. Przewodniczący Krajowej Rady zwrócił się do pana rektora z prośbą o umożliwienie normalnego funkcjonowania. Jak Państwo widzieliście, no, przywrócono stan, nazwijmy to, normalności budynku. Z uwagi jednak na poranny protest, plan pracy Krajowej Rady Sądownictwa uległ zmianie i nie wybrała ona kandydatów do Izby Cywilnej, powiedział sędzia Jarosław Dudzicz. Te ponad trzy godziny opóźnienia zrobiło swoje. Z drugiej strony także to, że ci kandydaci, część kandydatów do Izby Cywilnej była przesłuchiwana dzisiaj rano, także zespół jeszcze musiał spotkać się, naradzić. Te prace będą kontynuowane jutro, podobnie zresztą jak rozpatrywanie kandydatur do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki komentował wieczorem w Polsat News protest obywateli RP. Mówił, że tu cytat, nie może być takiej anarchii i że polska policja postępuje z demonstrantami niezwykle delikatnie. A teraz w serwisie Trójki o wynikach policyjnej akcji Smog. Od początku roku policjanci skontrolowali ponad 166 tysięcy pojazdów i zatrzymali prawie 4 tysiące dowodów rejestracyjnych, informuje Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Ponad 1000 z nich zatrzymano w związku z nadmierną ilością spalin, a ponad 2,5 tysiąca za inne naruszenia wymagań ochrony środowiska. Akcję Smog policja prowadzi raz w miesiącu, kolejna już pojutrze. Na drogi wyjedzie 5 tysięcy funkcjonariuszy drogówki. Dodajmy, że z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza w Polsce umiera 45-50 tysięcy osób rocznie. Kreml zbada konsekwencje nowych sankcji USA i przyjrzy się, jakiej odpowiedzi wymagają one w celu obrony interesów Rosji, zapowiada rzecznik prezydenta Władimira Putina Dmitrij Pieskow. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa oświadczyła natomiast, że kroki podejmowane przez USA jeszcze bardziej utrudniają możliwości dialogu na temat problemów istniejących w stosunkach wielostronnych i dwustronnych. Oskarżenia strony amerykańskiej pod adresem Rosji nazwała efemerycznymi. Powiedziała także, że doszło do sztucznego powiązania sankcji z tak zwaną sprawą Skripalów. Nowe amerykańskie sankcje wobec Rosji obowiązują od dzisiaj. Pierwsze z nich dotyczą zakazu zezwoleń na eksport do Rosji dóbr o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiada, że w przyszłym miesiącu przedstawi Unii Europejskiej projekt wzmocnienia bezpieczeństwa Unii. Jak dodał, chodzi o nadanie treści punktowi 7 artykułu 42 unijnego traktatu. Mówi on o wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony. W kwestii swego bezpieczeństwa Europa nie może dłużej polegać tylko na Stanach Zjednoczonych. Sami musimy teraz wziąć odpowiedzialność i zapewnić bezpieczeństwo, a w ten sposób zagwarantować suwerenność europejską. Powinniśmy wyciągnąć wszystkie konsekwencje zakończenia zimnej wojny. Sojusze mają ciągle znaczenie, ale równowaga, niekiedy automatyzm, na który zostały zbudowane, powinny zostać ponownie przejrzane. Europa powinna wyciągnąć z tego wnioski, mówił prezydent Francji do francuskich ambasadorów na dorocznym spotkaniu. Deklarował także gotowość Francji do rozpoczęcia konkretnej dyskusji z krajami członkowskimi o naturze wzajemnych zobowiązań Solidarności i Obrony, które na mocy traktatu implikują ich zaangażowanie. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Krasowski. Rozstawia nas numerem 7. Jelena Świtolina jest potencjalną rywalką Agnieszki Radwańskiej w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open. Ukrainka pokonała w 3 setach Amerykankę Vickery i czy zagra z Polką, czy z Niemką, to się okaże, bo powinien zaczynać się właśnie pojedynek Radwańska Tatiana Maria. Na razie już po pierwszych grach pierwszego dnia wiemy, że w turnieju nie będzie potykać się dalej najwyżej rozstawiona Rumunka Simona Halep, która w 2 setach przegrała z Estonką Kanepi. Piłkarze zakończyli 6. kolejkę rozgrywek Ekstraklasy i zakończyli ją całkiem okazale. W spotkaniu Zagłębia Sosnowiec ze Śląskiem Wrocław, czyli drużyn, które nie mają w składach żadnych kadrowiczów, padł remis, ale za to aż 3-3. W tabeli nic to nie zmieniło, ani na dole, ani tym bardziej na górze. Prowadzi Lechia z 14 punktami, ciągle bez porażki. Drugi jest Lech, trzecia Jagiellonia, które mają o 2 punkty mniej. Ostatni są Krakowia i Pogoń. Piotr Wadecki, który jest trenerem polskiej reprezentacji kolarskiej, ogłosił skład na Mistrzostwa Świata, które we wrześniu odbędą się w Innsbrucku w Austrii. Są wszyscy najlepsi, są wszyscy najwięksi z Kwiatkowskim i Majką na czele, są również Pojański, Bodnar, Marczyński czy m.in. Gołaś. Na Old Trafford w Manchesterze właśnie zaczyna się spotkanie Manchester United z Tottenhamem. United ostatnio nie idzie najlepiej, mówi się nawet o zwolnieniu Mourinho. Tottenham żadnych kłopotów nie ma, ale na Old Trafford zespół z Londynu wygrał tylko 2 z 26 spotkań. Ostatnie wyniki wyglądały tak. 0-3, 0-1, 0-1, 0-1. Transmisja na Kanał Plus Sport. Jutro bez deszczu na zachodzie, na pozostałym obszarze opady przelotne, a na północnym wschodzie także burze. Od 18-19 stopni na Suwalszczyźnie, Pogórzu Karpackim i Wybrzeżu do 23 na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. I oto przychodzi najszczęśliwszy dzień mojego życia. Gruchnęła wieść, komendant wrócił i jest w Warszawie. Boże, jak bardzo się czekało na tę chwilę jego powrotu. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Kto owych dni nie przeżył, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal. Czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców między innymi Brodka, Smolik, Organek, Cortez, Koma, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz salonach sieci Księgarnie Świat Książki. Polecają Empik Multikino i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10. Festiwal Filmowy Solanin w Trójce. Dobry wieczór, Ryszard Jaźwiński. Zapraszam do 22. Klub Trójki. Właśnie wczoraj zakończył się festiwal filmowy Solanin. Wszyscy, którzy uczestniczyli w jego jubileuszowej, 10. edycji, na pewno zapamiętają ją na długo. Warto było odwiedzić w tym roku Nową Sól, bo program festiwalu i wydarzenia towarzyszące były naprawdę interesujące. Porozmawiamy o tym w dzisiejszym Klubie Trójki. Solaninowe spotkania to też okazja do dyskusji na temat współczesnej kondycji polskiego kina offowego i niezależnego, które przecież tak mocno reprezentowane jest właśnie na festiwalu w Nowej Soli. Już za chwilę przedstawię pierwszych gości dzisiejszego Klubu Trójki. Wśród gości dzisiejszego Klubu Trójki znajdzie się oczywiście reprezentacja twórców filmowych, którzy licznie przybyli w tym roku na festiwal Solanin. Julia Groszek pokazała w konkursie film Arabski Sekret, a Grzegorz Brzozowski Obcy na mojej kanapie. Ostatecznie reżyser znalazł się wśród laureatów, bo jego film otrzymał nagrodę w kategorii Najlepszy dokument. Do grona dyskutantów zaprosiłem także Artura Steciąga, dziennikarza Radia Zachód oraz szefów Solanina Grzegorza Potęgę i Konrada Paszkowskiego. Solanin, za nami 10. edycja. Czy to już jest marka, czy to ciągle jest festiwal filmów offowych, niezależnych, czy też mamy studenckie, młode, profesjonalne kino? Konrad Paszkowski, dyrektor. Myślę, że przez 10 lat dużo się na Solaninie zmieniło. Kiedy robiliśmy pierwszą edycję, dostaliśmy 56 filmów do konkursu. W tym roku? W tym roku 201. No to jest duża różnica. Ale mieliśmy też takie edycje, gdzie dostawaliśmy ich, 5. edycja jest rekordowa, ponad 300, potem było chyba 310 albo 316 filmów. 300 raz przekroczyliśmy, natomiast później było gdzieś 287. Ale wiadomo, że nie liczba filmów jest najważniejsza. Tak, bo my w tym roku też ograniczyliśmy już mocno konkurs kina niezależnego. Tutaj postawiliśmy na metraż do 20 minut i wiek do 21 lat i to nam też ograniczyło tą pulę filmów robionych takich przez amatorów i samouków. I właśnie te filmy podczas pierwszej edycji dominowały tak naprawdę na Solaninie. Na palcach jednej ręki pewnie dostaliśmy filmy studenckie, filmy ze szkół filmowych. To się też z biegiem czasu z kolejną edycją zmieniało, ta proporcja, bo w tym roku dostaliśmy więcej tych filmów offowych, tych profesjonalnych robionych przez studentów lub absolwentów szkół filmowych I ta pierwsza edycja, kiedy Solanin tak naprawdę jeszcze nie był festiwalem, tylko my go nazwaliśmy przeglądem filmów niezależnych. I Grzegorz Lipiec, który był jury ze Sky Piastowskie Zielonej Góry, czyli tam gdzieś twórca tego kina takiego niezależnego, podwórkowego, kiedy z chłopakami z podwórka robił swoje filmy, to trochę nasz festiwal był przez ten pryzmat postrzegany. Tym bardziej, że my też sami robiliśmy filmy, to też trzeba powiedzieć, że z Grześkiem Potęgą robiliśmy takie czyli filmy ofowe. Czyli z drugim szefem festiwalu Solanin. I tak trochę nas kojarzyli, że jesteśmy takim młodszym tutaj bratem tego Grześka Lipca, Sky Piastowskie i że trochę w tą stronę pójdziemy właśnie. I z biegiem lat też ludzie widzieli, że te filmy, które pokazujemy w konkursie, to już nie jest takie filmy właśnie kino podwórkowe, że coś tam nie słychać, że coś się tam źle montuje. Już nie powiem, że kamera tam z ręki drga, ale że to kino nie jest takie, nie na poważnie, tak? Albo to jest jakieś takie jajcowate, tylko to jest już, zaczyna się zmieniać w takie prawdziwe kino, gdzie jest historia, są bohaterowie, po tym seansie naprawdę dużo zostaje w głowie, albo cię wstrząsa, albo chce się o tych filmach gadać i dzielić się z ludźmi. I myślę, że ja ogólnie jestem bardzo zadowolony z tegorocznego poziomu filmów konkursowych. W Polsce się bardzo dużo zmieniło przez te 10 lat. Myślę, że to jest duża zasługa i szkół filmowych, i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Te filmy naprawdę... Już nie mówię, jak one wyglądają, ale... Są dopracowane, naprawdę profesjonalne kino. Tak, myślę, że ta dekada też to nie tylko u nas jako Solanin zmieniła, ale jeśli chodzi o całą kondycję polskiej kinematografii, to się dużo zmieniło. Konrad Paszkowski, jeden z szefów festiwalu Solanin, ale jest też z nami osoba, która obserwuje ten festiwal od samego początku, Artur Steciąg, dziennikarz Radia Zachód. Więc Arturze, najlepiej możesz ocenić, jak to się zmieniało przez lata, do czego dochodzimy na Solaninie przy okazji tej 10. edycji jubileuszowej. Nie wiem, czy jestem w stanie ocenić to najlepiej, natomiast nie wypowiadając się o samych filmach, chociaż też odnoszę wrażenie, ba, jestem pewny, że przez te 10 lat zmieniło się wszystko, jeżeli chodzi o filmy tak zwane offowe pokazywane na Solaninie. Mówię tak zwane, bo mam coraz częściej wrażenie, że ten off powoli zaczyna zanikać, przynajmniej jeżeli chodzi o ten festiwal. Tu jest coraz więcej właśnie, tak jak Konrad wspominał, profesjonalnych filmów opowiadających konkretne historie, nakręcone z pomysłem, odpowiednio zrealizowane. Natomiast też sam festiwal się właśnie zmienił od takiego przeglądu, o którym mówił Konrad, rzeczywiście tworzonego przez ludzi z pasją, takich mocno zaangażowanych, ale w sposób też niekiedy bardzo, bardzo offowy wielokrotnie. W pełni profesjonalny festiwal, na którym pojawiają się twórcy, pojawiają się też gwiazdy, nie bójmy się tego powiedzieć. No, znakomici jurorzy. Jurorzy, dokładnie, z górnej półki. W zeszłym roku przecież sam profesor Jerzy Sztur, a wcześniej mieliśmy i Wojciecha Smarzowskiego, i Ryszarda Bugajskiego, Marka Koterskiego, czy Jana Jakuba Kolskiego, że wymienię tylko samych mocnych Solaninów. No i oczywiście też zmienia się publiczność i to widać. Ja pamiętam pierwsze 2-3 edycje Solanina, że to była głównie taka zakręcona, alternatywna, nowosolska i około nowosolska młodzież, a teraz już mamy często też wyrobionych widzów kinowych, którzy przyjeżdżają z całego województwa, z całej Polski, a coraz częściej także i z zagranicy. Cieszę się, że tak, to trzeba powiedzieć, że na pierwszych 3 edycjach główną część publiczności stanowili młodzi ludzie, licealiści, studenci. A teraz widzę, że rozrzut wiekowy jest duży. Bardzo duży i to Artur też podkreślił, że bardzo dużo ludzi do nas przyjeżdża, nie tylko z Zielonej Góry czy z Głogowa, tutaj tych dwóch największych ośrodków koło Nowej Soli, ale nawet z Poznania, z Wrocławia i oni przyjeżdżają na pojedyncze pokazy filmowe. Mieliśmy też taką bardzo miłą sytuację, że osoba z Poznania chciała zarezerwować na piątek bilet i myśleliśmy, że będzie chciała zarezerwować na córkę trenera, a ona mówi, że nie, ja na bloki konkursowe chcę zarezerwować bilet, bo jadę z Poznania i muszę mieć miejsce. Może to był selekcjoner jakiegoś innego poznańskiego festiwalu filmów niezależnych. Możemy też wspomnieć, że jakimś ogromnym zainteresowaniem cieszy się wasza galeria bezdomna. Tak, w połowie tego jubileuszu, na 5. edycji Solanina, tak naprawdę trochę z kosmosu wymyślił sobie Grzegorz Żbikowski taki pomysł na galerię bezdomną i chodziło o to, żeby zaadoptować opuszczone budynki dla sztuki, ale taki bez ograniczeń, że dostajemy budynek, na 5 dni każdy, kto ma jakąś formę artystyczną przekazu i to już nawet to już wyszło poza grafikę, malarstwo, zdjęcia i rzeźby, bo tam są instalacje, performersy i na 10. edycji nawet już są występy teatralne i koncerty muzyczne, jeśli można happeningi tak powiedzieć. Jakieś, happeningi tak. Takie, że się tyle tam dzieje, że to trudno ogarnąć. Robiliśmy tą galerię na byłej fabryce do Zamet, w byłym komisariacie policji, a w tym roku w areszcie śledczym. No więzienie, tak. I no nie wiem, co za rok wymyślą. Są z nami również twórcy filmowi i może teraz im oddajmy głos. Julia Groszek, która w tym roku pokazywała na Solaninie swój Arabski Sekret i Grzegorz Brzozowski, który pokazywał film Obcy na mojej kanapie. Zanim o filmach, z którymi przyjechaliście, powiedzcie, kiedy wy w ogóle pierwszy raz usłyszeliście nazwę Solanin, kiedy festiwal gdzieś zaistniał. W waszej świadomości, a festiwali w Polsce mamy przecież wiele filmowych. No i co skłoniło was, żeby znaleźć się tutaj w Nowej Soli? Ja usłyszałam na wiosnę. Czyli w tym roku. Tak, dopiero to wiem, wstyd trochę. Ale festiwali ja mamy naprawdę wiele, więc dobrze usłyszałaś przy 10. edycji, a bardzo, nie później. Bardzo się cieszę. Szkoła Wajdy, której jestem absolwentką, zgłosiła film i przyznam, że zapomniałam o tym zgłoszeniu, więc jak zadzwoniono do mnie jakieś 3 tygodnie temu, to była super miła niespodzianka, bo w ogóle takie ofowe festiwale sprawiają, że poznaję swój kraj tak naprawdę. Też przyznam, że się dowiedziałam, gdzie jest Nowa Sól i z przyjemnością wbiję pineskę w mapę. No tak, gdzie jest Nowa Sól? W Lubuskiem. Gdzie jesteśmy? Dobrze. W Lubuskiem. No i czemu przyjechałam? No bo wspaniałe są tego typu inicjatywy i rozmowa z ludźmi, którzy się dzielą tak spontanicznie tymi wrażeniami po filmie, co jest najcenniejsze dla mnie jako twórcy. Plus oczywiście jeszcze ja jestem podróżnikiem, więc każda okazja do wsiąścia w pociąg, samolot, samochód i pojechania w nowe miejsce, to ja tam jestem. Twój zresztą film Arabski Sekret też udowadnia, że lubisz podróżować także z bohaterami swoich filmów. Grzegorz, jak było z tobą? Ja pierwszy raz usłyszałem o Solaninie, kiedy główną nagrodę tutaj otrzymała moja koleżanka z roku w Szkole Wajdy, Magda Szymków, za dokument Mój Dom kilka lat temu, a w tym roku Solanin powrócił też przez szczęśliwą dla mojego filmu selekcję. Udało się dostać tutaj z filmu, który powstał już w ramach studia Munka i to też jest mój debiut w Nowej Soli. To jest odkrycie tego miasta i też bardzo się cieszę, że festiwal jest mocno z tym miastem związany. Czyli wspomniana Galeria Bezdomna, to jest znakomity pomysł. Ten areszt śledczy jest tak silną przestrzenią, tak ożywioną też przez te projekty artystyczne. Ja pamiętam, jak właśnie przechadzałem się po tym i co chwilę na korytarzu było słychać jakieś biczowanie właśnie performera albo, no nie wiadomo, może jakiegoś więźnia, który tam jeszcze został. Kiedy wchodziło się do tych cel, to czasami trudno było rozróżnić, czy mamy do czynienia z instalacją artystyczną, czy to pozostałości jakichś niezbyt kulturalnych napisów na ścianach. No, to jest znakomity pomysł, że tutaj nie mamy tylko do czynienia z taką imprezą, która oczywiście skupia profesjonalnych filmowców i też startujących filmowców, ale też mamy okazję do tego, żeby zobaczyć, poznać to miasto. Ja chciałem właśnie a propos tego powiedzieć, że rozmawiamy przecież o festiwalu tworzonym w mieście, który jeszcze nie tak dawno było tchłem do słynnego hasła Polska w ruinie. Przecież o Nowej Soli mówiło się dosyć długo jako takim czarnym punkcie na mapie nie tylko naszego województwa, ale także Polski, a tymczasem okazuje się, że w mieście, co ważne, mieście bez kina tak naprawdę na co dzień, bo tutaj kino Odra, w którym festiwal się zaczynał, z nim było dużo problemów. Teraz pokazywane są filmy w Nowosolskim Domu Kultury, ale tak naprawdę przez długi czas było to miasto pozbawione swego rodzaju dostępu do filmów, do sztuki filmowej, do tej filmowej kultury, czy w ogóle nawet mógłbym powiedzieć do kultury wysokiej, a tu nagle powstaje festiwal, który się rozrasta. Bardzo często zresztą słyszałem przez te lata, że wow, w Nowej Soli coś takiego, w ogóle piękne miasto. Tak, tak było, bo gdy zaczynaliśmy festiwal, mieliśmy swoje kino Odra i to było nasze centrum festiwalowe i im bardziej festiwal rósł, tym bardziej traciliśmy kino i straciliśmy je po 5. edycji. Rok później już wróciliśmy do Nowosolskiego Domu Kultury, jesteśmy tutaj już 3. edycję w nowoczesnej sali z projektorem DCP, już nie musimy go ściągać z Poznania. Trochę teraz nam już brakuje jeszcze takiej jednej sali, bo program w tym roku był mocno dopięty i albo będziemy musieli się rozrastać o kolejne dni, albo szukać kolejnej przestrzeni, bo no, jest co pokazywać. A ja chciałam jeszcze dodać, że już z moim filmem, z Arabskim Sekretem, byłam na kilku festiwalach i też za granicą i tutaj miałam jedną z najlepszych projekcji, więc bardzo chciałam mówisz za to podziękować. Jakości, o jakości, tak. Odbiorze. O jakość projekcji. Nagłośnienie jest wspaniałe. To jest taka bolączka twórców, że pracujemy czasem latami nad filmem, dopieszczamy dźwięk, kolor i to są naprawdę tygodnie pracy. Jeszcze ten dźwięk, który, ten słynny dźwięk w polskim filmie, więc naprawdę robimy wszystko, żeby było dobrze słychać. I potem puszczamy ten film na jakimś płaskim stereo, mimo że stereo, ale to jeszcze nic nie jest. A tutaj nagle mam kwadrofonie chyba tu jest, że jak ktoś mówi coś z tyłu ekranu, to słychać zza pleców. I jeszcze w moim filmie jest dużo muzyki i kurczę, i pierwszy raz po prostu to tak brzmiało jak w studiu dźwiękowym. Tak, to więc prawda. Dziękuję. Tutaj trzeba rezydentów, czyli tą dyrekcję Nowosolskiego Domu Kultury pochwalić, bo ja bardzo dużo filmów oglądam, ale w tych sieciówkach i czasami mi się zdarzy tutaj obejrzeć film i ostatnio widziałem Sicario właśnie 2 i byłem pod wielkim wrażeniem, jak to słychać. No, a muzyka świetna w filmie i dźwięk w ogóle bardzo ważny. W tych sieciowych filmach już takich dźwięków nie ma. więc tutaj szapoba. To dobrze, że został dźwięk pochwalony, bo to rzeczywiście bolączka polskiego kina i najczęściej zdarzają się uwagi na ten temat, że czegoś w sali kinowej nie słyszymy. Tu na Solaninie słyszeliśmy wszystko dobrze, ale jak jesteśmy już przy Was, przy twórcach filmowych, wielu, którzy byli reprezentowani w tym roku w konkursie, to powiedzcie, z czym przyjechaliście, jakie tematy do filmu Was interesowały, co mogliśmy zobaczyć i czy czujecie się ciągle obecni w tym kręgu właśnie twórców kina niezależnego, bo już raczej nie ofowego, ale na ile ciągle się mieścicie w formule festiwalu, czy też mamy już mówić o profesjonalnych twórcach, zgodnie z tym, co powiedzieli nasi przedmówcy, że festiwal się bardzo sprofesjonalizował. Jak to jest, jak to czujecie? To pytanie o to, na ile czuje się twórcą niezależny, jest takie podchwytliwe, bo z jednej strony każdy twórca chciałby być niezależny, niezależny w swoim myśleniu, powiedzmy. Niezależny... A właśnie, możemy mówić o wielu różnych rodzajach niezależności. Otóż to, więc jeżeli chodzi o taką świeżość spojrzenia, to chyba każdy tęskni za tym, żeby ciągle z każdym nowym projektem wnosić coś nowego i zachwycać, jakby odkrywać sam siebie i zadziwiać widzów. Ale z drugiej strony taka niezależność w rozumieniu chociażby produkcyjnym, finansowym, czyli niepewność i chybotliwość budżetu, to już jest ten odcień niezależności, który jest bardziej problematyczny i z tym każdy chciałby się może na pewnym etapie już trochę pożegnać. Ja jestem absolwentem szkoły Wajdy, kursu dokumentalnego, który znakomicie wspominam. To było doświadczenie, które jeżeli mogę w ogóle uważać za filmowca, to właśnie to doświadczenie mnie jako takie uformowało, czyli zajęcia z Marcelem Łozińskim, Jackiem Bławutem i Wizą Żelakiewiczu, tutaj całą grupą osób, które niekoniecznie miały wcześniej wykształcenie filmowe, przychodziły z różnych dziedzin i spotykały się i uczyły myśleć o filmie i wspólnie o tym rozmawiać. I jak mój punkt startu to był, jest nadal humanistyka, jestem socjologiem, pracuję nad doktoratem, ale w pewnym momencie zacząłem eksperymentować z pomysłami filmowymi bardzo nieśmiało, później coraz śmielej, przez różne formuły warsztatowe. No i ostatnim tym największym, powiedzmy, przynajmniej jeżeli chodzi o metraż projektem, jest film wyprodukowany w studiu Munka, Obcy na mojej kanapie, to jest film 50-minutowy. To jest coś, co wyrosło to jest z moich doświadczeń pozaekranowych. To była jedna z tych rad, które nam dawano na kursie, czyli to, żeby właśnie pracować nad tematami, które są nam najbliższe w naszym doświadczeniu. Ja przez wiele lat byłem podróżnikiem w ramach takiej sieci Couchsurfing, internetowej sieci gościnności, w której nieznajomi goszczą się w swoich prywatnych przestrzeniach za darmo. Jest to sieć ogromna. O skali globalnej mówi się o 14 milionach zarejestrowanych uczestników. W Polsce jest ich kilkaset tysięcy. To jest sieć, w której, jak można się domyśleć, przeżywa się wszelkiego rodzaju doświadczenia. Nie sposób uniknąć tej różnych przygód. I w pewnym momencie, kiedy już myślałem o takim większym projekcie dokumentalnym, pomyślałem, że to chciałbym spróbować uchwycić. I to jest opowieść, w której próbuję przyjrzeć się czterem takim wątkom spotkań. Wątkom, które mają różne odcienie emocjonalne. To są zetknięcia ludzi w różnym wieku. Wszystkie dzieją się w Warszawie, ale w Warszawie, do której przyjeżdżają ludzie z Azji, Europy Zachodniej. Czasami się trochę kłócą, czasami się trochę lubią, czasami się może nawet zakochują. Nie będę za dużo zdradzał, bo to wszystko ekran może wyjawi. Ale teraz już wiem, że oboje deklarujecie się jako podróżnicy i rzeczywiście gdzieś w pewnej kwestii, w pewnym temacie wasze filmy są zbieżne, bo Julia udała się w podróż i też film dotyczy spotkania, ważnego spotkania. Tak, tak. Do Grzegorza podróż przyjechała, ja się w nią wybrałam. Ale jeszcze zanim o tym, to chciałam wrócić do tej niezależności. Ja też jestem absolwentką Szkoły Wajdy. Nie byliśmy na tym samym kursie, ale mieliśmy tych samych profesorów wspaniałych. I myślę, że w ogóle z debiutem jest coś takiego, że przy debiucie się bardzo ryzykuje. W sensie nie znasz jeszcze tych realiów dokładnie, przez co będzie trzeba przejść, jakie trudności się napotka. Więc się tak trochę jedzie po bandzie, przepraszam za kolokwializm. I to jest takie fajne, że jesteśmy troszkę na takim etapie, że nie wiemy, że nie można. I to nam daje tą taką niezależność w takim myśleniu, bo potem jak się zaczynają właśnie trudności produkcyjne, zbieranie budżetu, to nagle tak wszystko troszkę siada i robi się trudno. A przy debiucie jest coś takiego, że bez względu na to, co napotkamy, i tak musimy to zrobić. Jest jakaś taka determinacja ogromna i to jest świetne. I mam nadzieję, że zachowamy tego ducha dalej. Film nie jest do końca niezależny, chociażby dlatego w moim przypadku, że udało mi się pozyskać finansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i z Telewizji Polskiej. Bardzo jestem wdzięczna za to, bo wyjazdy do Jordanii nie są tanie. Warto było pojechać, żeby jednak doszło do spotkania, o które w tym filmie chodziło. Tak, oczywiście. No, to była w ogóle niesamowita przygoda dla nas wszystkich, też dla ekipy. Troszkę podróży w głąb siebie, tak naprawdę do korzeni. To jest historia młodego mężczyzny, który nigdy nie poznał swojego ojca, a oprócz tego, że ojciec jest figurą nieznaną, mitem, to jeszcze do tego jest niesamowitą gwiazdą muzyki. muzyki arabskiej, w tym przypadku on jest z Iraku. On ma taki status trochę Bono z YouTube na Bliskim Wschodzie. Więc pojechaliśmy tam oprócz tego, żeby Kamil, czyli mój główny bohater, spotkał tatę, no to też dla takiej konfrontacji z przeszłością, bo uważam, że żeby w ogóle ruszyć do przodu, trzeba najpierw zamknąć rozdział. I była to naprawdę niesamowita przygoda, bo jest to tak uniwersalna historia. Każdy z nas, myślę, że w pewnym momencie zadaje sobie pytanie, skąd jestem i dokąd idę i musi się rozprawić z demonami. Czyli też ważne filmy tożsamościowe poza wszystkim innym. Tak, to jest bardzo ciekawe. W tym roku przyjechaliście po raz pierwszy na festiwal Solanin. Jakie wrażenia tak na gorąco? Wrażenia świetne. Zachwyca mnie to, że to nie jest tylko impreza, która skupia filmowców, która ma ten cel i to skupia zarówno tych już bardzo umocowanych, jak i tych, którzy rozpoczynają swoją drogę, są na różnym etapie profesjonalizacji. To jest świetne, że to się tu dzieje w bardzo bezpośrednio otwartej atmosferze, taka możliwość spotkań, ale drugi tego odcień to jest możliwość poznania miasta i to takie od podszewki przy okazji różnych imprez, które są nie tylko stricte filmowe, wspomniana Galeria Bezdomna, ale mnie też zachwyciło coś takiego, że Lubuskie znałem do tej pory przez swój doktorat. Ja piszę doktorat na socjologii o festiwalach i w związku z tym często wybieramy się na... O festiwalach filmowych właśnie? Nie o festiwalach filmowych, o festiwalach muzycznych. Aha. I w związku z tym często przybywałem na Woodstock. Ale to muzyka na festiwalu Solanin też jest mocno obecna i mocno akcentowana. Otóż to, i chociażby w tej edycji był obecny zespół, który często też był przeze mnie słuchany na Woodstocku, czyli Farbenlehre. I to jest zachwycające, że tutaj w tym tak średnio wypromowanym, spójrzmy prawdzie w oczy, w skali całej Polski, regionie, dzieją się tak fenomenalne imprezy. Znaczy one są imprezy, które mają nie tylko wielką skalę, ale też są bardzo kreatywne i bardzo angażują lokalną ludność. To jest świetne, że na projekcję Solanina przybywa dużo lokalnych mieszkańców, że to nie jest tylko publiczność, która właśnie desantuje się tutaj z większych ośrodków żon na wrażeń kulturalnych, ale że też ten festiwal dociera do lokalnych. Tak, no ale tak jak słyszeliśmy, nie tylko Nowa Sól, nie tylko Zielona Góra czy pobliski Głogów, ale też przyjeżdżają ludzie z Poznania i z nieco bardziej odległych okolic. My z Julią przyjechaliśmy z Warszawy, tak? Tak, tak, z daleka. Mi się w Solaninie bardzo podoba to, że na razie udało mi się chyba najwięcej poznać organizatorów i są to ludzie z ogromną pasją. I to się czuje. I są ludzie, którzy mieszkają za granicą, a przyjeżdżają tylko, żeby zrobić Solanin raz w roku. I ja to bardzo doceniam, bo ja też mam historię pracy na festiwalach. Swego czasu pracowałam na Dogs Against. I... A kto mieszka za granicą? A jedna tutaj koleżanka. Joanna Mozdyniewicz, nasza wolontariuszka na początku. Czyli tylko przyjeżdża obecnie, specjalnie na Solanina. Tak, tak, tak. Mieszka w Liverpoolu od 4 lat i przyjeżdża tutaj właśnie na czas, kiedy odbywa się Solanin. I tak się dzieje od 6 lat tak naprawdę, pierwsze 2 lata jako wolontariusz, a ostatnie 4 jako pracownik już biura organizacyjnego. No i słyszymy nowy głos, bo pojawił się w Klubie Trójki z nami drugi szef festiwalu Solanin, czyli Grzegorz Potęga. Grzegorzu, czy twoje nazwisko też miało znaczenie dla budowania marki tego festiwalu, jego siły od samego początku? Przede wszystkim dobry wieczór, witam Państwa. Nie wiem tak naprawdę, no mam takie nazwisko, jakie mam. Tego się zdaje nie wybiera. Jakoś nie miałem do tej pory. Może to być dodatkową inspiracją, wsparciem. No Ryszardzie, trudno mi tutaj. Lubię nazwiska konkretne, tak może do tego przejdę. Solanin w jakiś sposób bezpośredni odnosi się do nazwy miejscowości, w której jesteśmy. Jest taką bardzo ciekawą kreacją słowotwórczą, którą Konrad z ekipą z Terminus Aquo stworzyli 10 czy 11 lat temu. Konrad Paszkowski. Tak jest, Konrad Paszkowski. I to się znakomicie przeniosło na inne pola tutaj w Nowej Soli działań sportowo-kulturalnych, bo jest i w ostatnim czasie turniej judo, taki dosyć duży, międzynarodowy, który też jest Solanin Judo Cup. Pojawiły się też właśnie takie mutacje Solanin, coś tam. I to jest ciekawe, no pokazuje, że trafiliśmy chyba w sedno. No to muszę Was obydwu zapytać jeszcze o tę postać prawdziwą, mityczną. Julia akurat i Grzegorz dojechali na festiwal w tym roku nieco później, więc nie widzieli w żywej postaci Solanina, ale on się objawił podczas otwarcia festiwalu, więc może wyjaśnijmy, kim on jest, kto to jest. Solanin to postać z soli, bo jak wiadomo, Nowa Sól ma takie mocne, solne tradycje, stąd zresztą nazwa tego miasta, tutaj spławiana Odrą sól, czy to właśnie na Morze Bałtyckie, czy w drugą stronę, były też wielkie magazyny soli, więc do tej soli się w historii odwołuje samo miasto. No i stąd właśnie ten mityczny Solanin, który był swego rodzaju superbohaterem właśnie z soli powstałym i on był jednym z bohaterów takiego filmu offowego, dokładnie, Konrada Paszkowskiego i Eliasza i Konrada Gramontów. I to oni właśnie tego Solanina powołali do życia. No i się przyjął od tej pierwszej edycji. Tak, to była taka, w ogóle ten film, no to awangardowa historia zupełnie i on opowiada w pierwszych 10 minutach losy właśnie człowieka z XVII wieku, który przeżywa nieszczęśliwą miłość, no i trafia do beczki soli, zostaje w Odrze zatopiony, zasolony i wraca tutaj do nas w czasach współczesnych, przeżywając jakieś tam właśnie dramaty swojego powrotu, no ale odkrywa tą rzeczywistość i dowiaduje się, po co został wezwany, mianowicie po to, żeby nieść pomoc innym potrzebującym, taka komiksowa postać, taka właśnie i taka nadnaturalna siła. Na ten event związany z otwarciem festiwalu, tak jakby gdyby ktoś mi powiedział 10 lat temu, że przybiegnie Solanin do mojego kina i będzie robił to, co robi, to bym powiedział, no to jest rzeczywistość jednak filmowa. To był właśnie happening. Happening typowy, tak. Bardzo atrakcyjny. Myślę, że tak, a nie opierałem się po prostu i nawet sam byłem jakimś tam inspiratorem małem tego działania, dlatego wiem, że ludzie właśnie z Terminu za kwotę, teatru tutaj skupionego i prowadzonego przez Edwarda Gramonta, czyli ojca Eliasza i Kondrata, zaangażowanych tutaj właśnie w nasze te działania artystyczne, bardziej pozafilmowe niż filmowe właśnie, no to organizowane są na pewnym, określonym poziomie i tak jak zauważyłeś, było bardzo ciekawie. A jak już mówimy o filmach, bo rozmawialiśmy o tych, które powstały kiedyś, albo były w tym roku prezentowane, Julia Groszek prezentowała Arabski Sekret, Grzegorz Brzozowski Obcy na mojej kanapie, to ja bym jeszcze wykorzystał waszą obecność w dzisiejszym Klubie Trójki i zapytał o to, co was teraz interesuje, co teraz robicie i z jakimi filmami pojawicie się na kolejnych, nie wiem, czy już na następnej 11, ale może na 12, 13 edycji Solanina. Ja zawsze coś knuję filmowo. Jest takie powiedzenie, że żeby zrobić jeden film, to przynajmniej mieć trzeba ze 3 projekty. I trochę tak jest w tym momencie. Najbardziej konkretne, o którym mogę powiedzieć, znowu pewnie o tożsamości będzie trochę. Zostałam zaproszona do projektu przez Tomasza Grzegorka. Będziemy robić film o nowych warszawiakach. A dokładnie zabierzemy się za rekonstrukcję mitu Warszawy. Czym jest Warszawa? Dla ludzi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz i wybierają sobie na nowy dom. A tak naprawdę chcemy opowiedzieć taką uniwersalną historię o tym, co znaczy zostawić swoje miejsce, pojechać w nowe miejsce i to nie musi być, to Warszawa jest tylko symbolem, do dużego miasta, jakie się ma obciążenia, jakie się ma wyzwania, co duże miasto daje, a co zabiera, więc taka migracja wewnętrzna tym razem. Ale o słoikach. Tak, no słoiki, jejku, utarło się to określenie. To jest takie popularne już bardzo stwierdzenie, dlatego sobie pozwalam. Ja rozumiem i my tak sobie jak omawiamy projekt, to żeby krócej powiedzieć, to też używamy. Wiem, że słoiki nie do końca lubią tą nazwę. Ja to szanuję i wolę ich nazywać nowymi warszawiakami niż słoikami. My pozostajemy starymi, tak? My tak, no co zrobić. A Grzegorz? Ja obecnie próbuję uporać się ze swoim doktoratem, czyli jest to praca akademicka jeszcze przez kilka miesięcy przynajmniej, ale niezależnie od tego też staram się przełożyć pomysły z tegoż doktoratu na formę filmową. Otrzymałem stypendium scenariuszowe Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na projekt o festiwalu. To jest bardzo wstępne, ta praca nad tym pomysłem, więc nie chcę za dużo mówić o swoich intencjach, zobaczymy, co z tego tak naprawdę się wykluje, ale w samym zjawisku festiwalu, który badam socjologicznie, zachwyca mnie to, że jest to okazja do spotkania i bardzo emocjonalnej interakcji, bardzo zróżnicowanych ludzi. I mam wrażenie, że coś takiego w kilku miejscach Polski się dzieje. Jestem ciekaw, czy to da się uchwycić kamerą, a jeżeli się uda, to chętnie to pokażę tutaj. Ja jeśli mogę nawiązać do tych festiwali, o których tutaj wielokrotnie mówimy, ale także do regionu, bo goście są pierwszy raz w Nowej Soli i pewnie też na ziemi lubuskiej, chociaż tutaj akurat na Woodstocku kilka wizyt. W Łagowie jeszcze. O właśnie, o tym chciałem powiedzieć. Chciałem przypomnieć, że przecież lubuskie ma długie, bardzo długie tradycje festiwalowe, jeżeli chodzi o film, bo przecież tutaj odbywa się dokładnie najstarszy polski festiwal filmowy z ponad 50-letnią tradycją. Teraz mamy Solanina i przed chwilą zakończoną 10. edycję tego festiwalu. Odnoszę wrażenie, że taka zmiana pokoleniowa następuje. postępuje i ta moc solaninowa powoli zaczyna coraz bardziej rosnąć. Więcej się mówi w Polsce o Solaninie, troszeczkę mniej o lubuskim lecie filmowym. No, taka widocznie kolej rzeczy. Zapracował festiwal na to, że rzeczywiście głośno jest o Solaninie i tak dużo, również dzisiaj w Klubie Trójki o nim rozmawiamy. Grzegorzu, czego byś sobie życzył na kolejną edycję po tych 10? Ja jeszcze spuentuję tylko i dokończę tą myśl Artura i trochę Julii. Nie byłoby Solanina, gdyby nie lubuskie lato filmowe, ponieważ no ja tam jeżdżę od 20 lat praktycznie. Wszystkiego, czego się nauczyłem i przełożyłem to na tutaj na festiwal w Nowej Soli, to właśnie stamtąd pochodzi i też grupa ludzi, z którymi pracujemy, tak naprawdę w jakimś stopniu bardzo czuje się związana z lubuskim latem filmowym i wspiera ten festiwal. Także jesteśmy takim trochę młodszym synem, nie wiem, czy tak to możemy nazwać, właśnie lubuskiego lata filmowego w Łagowie. Natomiast czego życzyć? No pewnie takiej konsekwencji i takiej pewności działania, które dają środki finansowe pozyskiwane jakby to, co robimy i pozyskujemy je co rok, jest dla nas o tyle trudne, że tak naprawdę jeszcze w marcu, w kwietniu my nie wiemy, za co ten festiwal i w jakim, na co sobie możemy pozwolić. Dużo łatwiej by nam się robiło imprezę, gdybyśmy właśnie w tych miesiącach, marzec, kwiecień, mieli zapięty budżet, wiedzieli, że z jednego miejsca jest takie środki, z drugiego takie. Nie musieli się bić o to cały czas, żeby i myśleć o tym, czy możemy sobie pozwolić na zaproszenie tego gościa, czy stać nas będzie na ten film, bo jak wiemy, to też kosztuje i po prostu to jest jakby takie życzenie na kolejne 10 lat, żeby było nam trochę w tym zakresie łatwiej niż w minionej 10-latce. Filmowe bolączki to jest niestety też to, co doskonale znają filmowcy, przystępując do pracy. Poza tym świetnych gości, super twórców i dużo mocnych solaninów, którego akurat w tym roku nam zabrakło, ale tak to bywa, że nie wszystkie marzenia się spełniają. Mocny solanin to jest nagroda specjalna. To jest nagroda specjalna. Do tej pory przyznaliśmy ją 5 razy na 10 festiwali. Chcemy to, jakby ideą naszą jest, żeby nie było to przyznawane zaocznie, tylko chcemy, żeby ten gość tutaj do nas przyjechał, był z nami, odebrał tą nagrodę, spotkał się z publicznością. W tamtym roku Jerzy Sztur, wcześniej Ryszard Bugajski, a na 4. edycji Wojtek Smarzowski, który dostał pierwszego mocnego Solanina. Myślę, że ten zestaw tych mocnych Solaninów, jest jeszcze Marek Koterski, jest naprawdę solidny i to jest po prostu elita polskiego filmu. Wracamy na Solanina? Bardzo chętnie. Obowiązkowo. Ja jak co roku. Koniec pieprzenia w kinie, czas posolić. Hasłem Solanina spuentował naszą dyskusję Grzegorz Potęga, szef festiwalu. A w dyskusji wzięli udział także drugi z szefów, Konrad Paszkowski, wieloletni obserwator imprezy Artur Steciąg, dziennikarz Radia Zachód oraz twórcy filmowi Julia Groszek i Grzegorz Brzozowski. To jego właśnie Obcy na mojej kanapie zdobył w tym roku nagrodę w kategorii najlepszy dokument. To wciąż jednak nie wszyscy goście dzisiejszego Klubu Trójki. Już za chwilę spotkamy się z przewodniczącą jury i laureatką Grand Prix tegorocznego festiwalu Solanin. To ostatni goście dzisiejszego Klubu Trójki, ale goście wspaniali. Za chwilę spotkamy się z główną laureatką tegorocznego Solanina, ale wcześniej przedstawię przewodniczącą jury, bo jest z nami Urszula Grabowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak było w tym roku? Bo obrady trwały dosyć długo. Oj, trwały. Bardzo były burzliwe, wyczerpujące emocjonalnie, równie mocno jak doświadczenia sali kinowej i całego konkursu postawionego na bardzo ciekawym, wysokim poziomie. I co mogę powiedzieć? Skutki odczuwam do dziś. To znaczy, że festiwal zostanie zapamiętany. Ja przypomnę, Urszula Grabowska przewodniczyła tegorocznemu jury. Oczywiście reprezentująca tutaj świat aktorstwa, ale aktor był jeszcze jeden, to Mirosław Zbrojewicz, przypomnijmy pełny skład. I kolejny, Michał Żurawski, był młody reżyser Aleksander Pietrzak i to tradycja Solanina, także muzyk Wojciech Wojda. Tak, w tym towarzystwie się spotkaliście. Urszulo, i tobie pozostawiam chyba wielką przyjemność przedstawić mojego kolejnego gościa, bo to jest bardzo ważny gość. Tak, mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu laureatkę 10. Solanin Film Festival. No. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Marta Prus. Dobry wieczór. Witamy w Trójce. Marto, no na pewno nie jechałaś tutaj z taką świadomością, że to właśnie twój film Over the Limit zwycięży w tym roku. Owszem, przyjechałam tutaj ze względu na to, że było ze mną spotkanie, bo 10. edycja festiwalu wiązała się z pomysłem, żeby też pokazać filmy, które wygrały poprzednie edycje. Tak, zaraz wrócimy do tego wątku. Ja jestem już jakimś niepoprawnym tutaj zwycięzcą, bo dwa moje poprzednie filmy też zdobyły tą główną nagrodę i dyrektor festiwalu, pan Grzegorz Potęga, chciał zrobić spotkanie po tych moich dwóch poprzednich filmach i właśnie po to przyjechałam. Na razie zatrzymajmy się przy tym ostatnim, czyli tegoroczne Grand Prix, film Over the Limit. Na co przede wszystkim jurorzy zwrócili uwagę? Co was tak bardzo w tym filmie zainteresowało, zaciekawiło i w efekcie zachwyciło? Oczywiście każdy z nas ma cały szereg indywidualnych odczuć, ale co do czego byliśmy zgodni, absolutnie wszyscy w sprawie innych tytułów troszkę się spieraliśmy, ale ten film był dla nas absolutnym faworytem. Skupiliśmy się na dwóch elementach, to znaczy ten istotniejszy, czyli przekazu można by rozwijać, natomiast to, co było mocno odróżniające od reszty, to mistrzowska wręcz realizacja tego filmu, która zacierała nam w odbiorze granice między dokumentem a fabułą i to też ze znakomitymi zdjęciami, czego też osobiście chciałabym pogratulować autorowi zdjęć. Adam Słudzin, pozdrawiamy cię, Adaś. Tego filmu. A druga sprawa to też w naszym uzasadnieniu uznaliśmy go za szalenie istotny, ponieważ dotyka wielopłaszczyznowo takiego pojęcia, które określiliśmy jako przekraczanie granic, ale to przekraczanie granic, które mają konotację tak zwaną jasną i pozytywną, stanowiących o sile przełamywania własnych słabości ludzkiego charakteru i tak dalej, ale też w przekraczaniu granic i stawiających pytanie o ich moralno-etyczną właśnie ocenę tego przekraczania, tych granic, w dążeniu do osiągnięcia jakiegoś sukcesu. Mnie osobiście zachwyciła też, jeśli o tym mowa, subtelność i tak ja nazwałabym to podpisem osobowości też reżysera i dyskrecji odstąpienia w momencie, kiedy ciągle rozmawiamy i odczuwamy szereg granic, że tej najintymniejszej, najistotniejszej granicy ludzkiej nie przekracza w opowieści o swoim bohaterze i oddaje pole i pełne prawo bohaterowi w odpowiedzialności za swojego bohatera do przeżycia najintymniejszego, ważnego momentu bez udziału kamery, tylko dyskretnie gdzieś za zamkniętymi drzwiami się to odbyło, mimo tego, że wiedzieliśmy, że to właśnie jest ten moment dla tej bohaterki kluczowy. No to powiedzmy już właśnie wprost, to informacja oczywiście dla tych, którzy nie byli z nami na festiwalu i jeszcze twojego filmu, Marta, nie mieli okazji widzieć. Skąd ten temat, skąd bohaterka, bo to jest słynna w świecie już osoba, ale właściwie to nie jedyna bohaterka filmu, bo można mówić o dwóch, a może trzech nawet. Film opowiada o młodej gimnastyczce artystycznej rosyjskiej, która przygotowuje się do olimpiady. Wszystko się wzięło od, myślę, moich też doświadczeń w dzieciństwie. Ja sama byłam gimnastyczką, więc ten sport był mi bliski. Bym powiedziała, ten sport jest mi znany, natomiast świat wielkiego sportu w Rosji był mi zupełnie nieznany i przez to fascynujący. I kiedy zobaczyłam w internecie panią główną trenerkę tego klubu, który nieprzerwanie od 20 lat wygrywa wszelkie złote medale, i właśnie za tym wielkim sukcesem rosyjskim stoi ta jedna trenerka, która ma niesamowitą charyzmę, osobowość i też przy okazji jest jedną z najbogatszych osób w Rosji za sprawą swojego męża oligarchy. W mojej głowie urodziło się jakiś taki natłok myśli i możliwości, co taki świat będzie mógł opowiedzieć o Rosji tak naprawdę, bardziej niż o gimnastyce. Teraz wspominam coś, co pomyślałam sobie już w tym momencie 6 lat temu, kiedy szukałam tematu na film. Czyli to wtedy się już zaczęło. Tak, tak. Długo ten film robiłam. Robiąc ten film zrobiłam te dwa inne, które tutaj wygrały. W tym czasie jeszcze zrobiłam inne rzeczy. Natomiast owszem, poświęciłam się temu filmowi w pełni. Zaintrygowała mnie postać tej trenerki. Pojechałam do Moskwy, żeby ją zobaczyć, bo miałam taką ogromną potrzebę właśnie, żeby zobaczyć ją i poczuć, czy moja intuicja na żywo podpowiada mi, że tak, że to jest osoba, o której chciałabym opowiedzieć. Natomiast już jadąc tam wiedziałam, że potrzebuję poznać, zobaczyć gimnastyczkę, którą wybiorę na główną bohaterkę filmu, ponieważ wiedziałam, że o tak prominentnej osobie nie będę miała wolności twórczej i też nie będę mogła się z nią porozumieć w taki ludzki sposób. I tam też na tych pierwszych zawodach, na które się wkradliśmy z Adamem Słudzinem, autorem zdjęć, zobaczyłam Ritę i czysto ludzko właśnie. Ona mi przypadła do gustu przez to, że poczułam, że ma w sobie taką głębię emocjonalną i jej twarz wyraża właśnie to, co ma w środku. A to nie jest powszechna cecha u sportowców. I wtedy właśnie już te 6 lat temu wybrałam ją i 3 lata później udało mi się zdobyć zgodę od pani Iriny, od głównej trenerki i ten film nakręcić. A później udało się bohaterce zdobyć złoty medal. Dlatego tak, znaczy no potem właśnie widzowie filmu zawsze się pytają, jak ja to zrobiłam, że wybrałam dziewczynę, która jest mistrzynią olimpijską. Ja zawsze powtarzam, że dla mnie to nie miało znaczenia, która ona jest na każdych zawodach. Mnie ona zainteresowała jako człowiek i też w tym filmie moim chciałam się skupić właśnie na tej emocjonalnej podróży bohatera, a nie na wielkim świecie bliktru i sportu. Ale oczywiście przyznaję, że to jakoś filmowi pomogło, że ona ten medal zdobyła, ale gdyby go nie zdobyła, to ten film byłby wyglądał inaczej, musiałabym go inaczej zmontować, ale no też byłby jakimś filmem, nie wiem jakim. Długo bardzo go montowałam, więc trudno mi teraz sobie wyobrazić nagle, jakie miało być inne zakończenie, ale jakiś film by na pewno powstał z tego. To jest niesamowite, prawda, że podążając za jakimś bohaterem, decydując się opowiedzieć jakąś historię, w zasadzie ta historia przez to współżycie z tym tematem i z tym człowiekiem jest samonapędzająca się, samorozwijająca, bardzo ryzykowna, prawda, bo trochę to życie pisze ten scenariusz, który owszem potem podejmujesz tak, ogromne myślę, decyzje takiego utkania i jakby decyzje wyboru, jak to opowiedzieć i co pokazać, co z tego materiału ogromnego jest najcenniejsze, ale to też jest bardzo ciekawe, że to może być, mogą to być lata na pewno bardzo wartościowe, ale nie tak owocne jak w przypadku też akurat tej historii, gdzie te elementy przy nakładzie waszego zespołu i twojej ogromnej pracy poskładały się w taką bardzo też sprzyjającą całość. Prawda? No tak, tak, bo o filmach się rozmawia, kiedy one są już gotowe. Tak. A kiedy się robi, znaczy jak właśnie zaczynając robić dokument, to jest pewnego rodzaju szaleństwo, w które się wchodzi, bo właśnie nie masz pojęcia, z czym skończysz. I rozmawiając post factum, można powiedzieć właśnie, że to się świetnie ułożyło i że wręcz to jest świetnie wymyślone, no ale faktem jest, że tak, no ja podążam za rzeczywistością, próbuję odnaleźć tej rzeczywistości ten swój film. I sama nigdy nie wiem do końca, nawet do samego końca montażu, nie wiem, jak ten film będzie wyglądał. Jaki będzie ten punkt właśnie końcowy. Podążaj dalej, bo to wielki sukces. Ja myślę, że też niesamowite w filmie Over the Limit jest to, że jesteśmy tak blisko tak. bohaterek, prawda, że my naprawdę śledzimy wszystkie istotne momenty w tej ich wspólnej pracy, w treningu, w dochodzeniu do sukcesu. To nie było z tym problemu? Nie, właśnie zadziwiająco nie było żadnego problemu z podejściem blisko z kamerą. Na treningach i na zawodach, ponieważ to są profesjonalistki i one były skupione na swojej pracy, więc obecność mnie i Adama i dźwiękowca, bo nasza ekipa liczyła 3 osoby, zupełnie jakby nie zwracali na nas uwagi, byliśmy tak naprawdę dla nich na tyle mało istotni, że ze względu na nas by nie zmieniali swojego normalnego rytmu pracy, bo film nie jest tego warty. Więc to było, że tak powiem, to mi sprzyjało. Natomiast problemem, większy problem był właśnie w tym takim czasie prywatnym Rity, bo ona miała go na tyle niewiele, że bardzo chciała go mieć dla siebie i nie do końca potrafiła zrozumieć, dlaczego on mnie też interesuje. A mnie też, jeśli mogę, bardzo interesuje to, na ile taka historia, gdzie rzeczywiście zapraszasz, mówisz o tej trenerce tak niesamowitej, w sensie ograniczenia, obawy o ograniczenie wolności twórczej, jednak ona w różnym świetle nam się w tym filmie przedstawia. A czy możemy ją kochać, jakimś, nienawidzieć. Tak, czy w jakimś stopniu ta sytuacja i potem ten twój film jest przez nią autoryzowany, recenzowany? Tak, film był przez nią akceptowany na kilka dni przed światową premierą w Amsterdamie i to było ciężkie spotkanie, rozpoczęte tym, że powiedziała, że na pewno się nie zgodzi na ten film, widząc pierwszą scenę ze swoim udziałem, w którym używa niecenzuralnych słów. Bardzo jej to nie przypadło do gustu. Miała tam jakiś też swój pomysł, ewentualnie co z tym można by zrobić. Na szczęście zaczęła film oglądać dalej. Bardzo skracam tą historię, to wszystko trwało mniej więcej może nawet pół godziny, ta przerwa w oglądaniu. Natomiast zaczęła znowu oglądać i ten film po prostu ją porwał. Trochę mi tak nieskromnie mówić o swoim filmie, ale ona się bardzo w ten film po prostu wciągnęła. I on jej się spodobał, bo zakończyła tym, że chciałaby pokazać go, chciałaby zrobić wielką premierę w Moskwie i chciałaby, żeby ten film był pokazywany w telewizji rosyjskiej. Co dla mnie też było pewnego rodzaju zaskoczeniem, ponieważ ten film po prostu pokazuje, jak ona jest. A to jest osoba, która... No specyficzna na pewno. No ma taki, można powiedzieć, rosyjski sposób, znaczy rosyjskie rozumienie tego, jak się zarządza ludźmi, jak się osiąga pewien sukces. To się tego nie osiąga, że tak powiem, w ludzki sposób. Tak, cena jest ogromna. I właśnie stąd to pytanie o tę moralno-etyczną ocenę. Tak, i ona jest, ja myślę, że pani Irina jest, po pierwsze jest świadoma tego, kim jest i co robi, i że robi to świetnie, i że jeżeli ktoś ma do niej jakieś pretensje, to znaczy, że się na tym nie zna, co ona robi, więc jakby ona nie musi się z tym liczyć. Ale też jest osobą wrażliwą, tak jak każdy człowiek i wiem, że też miała momenty, jak już ten film jeździł po świecie, że obawiała się o swój wizerunek, ale nigdy nie powiedziała, że się nie zgadza na ten film. I na szczęście mamy film i oglądamy i wspólnie gratulujemy Marcie Gross wielkiego sukcesu. W Klubie Trójki moimi ostatnimi gośćmi były Urszula Grabowska, dziękuję bardzo, przewodnicząca jury. No i nasza wspaniała laureatka, nie tylko laureatka tegoroczna Grand Prix za film Over the Limit, ale przypomnijmy tę historię. Grand Prix w 2015 roku Mów do mnie i rok później, czyli w 2016 Ciepło-zimno. Właściwie jesteś żywą historią tego festiwalu Solanin, prawda? Prawda, jestem aż tym, no aż mi jest jakoś tak wstyd. A czy masz jakieś specjalne miejsce dla statuetek? Tak, mam, remontowałam pokój i mam taki regał, więc tam ustawię. Ale też obiecuję, że już nie zgłaszam więcej filmów, bo to naprawdę trzeba dać szansę innym. Niezwykły sukces, gratulujemy i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Marta Prus, tegoroczna zwyciężczyni Solanina, dziękuję. Dziękuję. A za rok już 11. edycja festiwalu Solanin. Może więc warto, jeśli wcześniej nie było ku temu okazji, zajrzeć do Nowej Soli, do czego zresztą gorąco namawiam. To wszystko dziś w Klubie Trójki. Do usłyszenia. Ryszard Jaźmiński.